Gracias. Imos facer un anaquiño de nove. Iban estar jamaicanos tamén. No cabo máis occidental da costa rompen as mareas de Maisencher e a illa é apenas unha pedra na que morde o mar. Hai que fixarse moito porque ata a paisaxe é enjañosa, xira, leva ese aire lento de balea e vai desaparecendo debaixo das ondas. Na illa saben e chaman a esta rexión mínima novembro, porque é cruel como un amante. Saben que os cormoráns vixían os homens, intentan evitar que fuxan envoltos nas mortallas dos ausentes e amarranos a terra con cordas que non se ven. A marea sofre e desfaise en espuma por dar con elas. E danlle ese nome por iso, porque aquí é onde veñen parar os carjeiros que enjulle o mar e os barcos arrastrados co seu peso de mortos chegan ata as furnas, onde se ajochan os mellores perseres e aninan entre eles. Ali afardan polos dedos sexos dos homens, collen os polas mans para que o mar os aprete. Todos na illa o saben. Novembro é o lugar onde o mar desexa a carne. Sabe os nosos nomes íntimos. E é por iso que os parceiros enjañan con voces de sereo. Son as datas inhaladas que é posible entrar na illa. A viaxe é longa e en escuridade inmensa. As vísceras do cetáceo impiden conciliar os sonos afogados. En novembro os días previos as virgen as mulleres nas súas mans de coma. Cando as enterran na pel húmida da ribeira, o frío de jume dos macadares arrinca verdos de bisturí que abren as súas jorxas. Os moluscos afíanse nos días anteriores á chegada dos navíos, preparan as súas bocas para a masacre. Elas son as que cruzan o caso ás portas das cavernas. O tempo vira. Os homens afían os seus cuiteros, oficio este que tamén fui o de seus pais, e caminan varias jornadas en silencio, ata divisar o pequeno porto dende os cantís. Ali, ali observan as maniobras dos barcos que arrancan os cetáceos. O mencer do segundo día, a borracheira cubre a illa, ocultando o todo. Entón só queda descansar animal trabado e abrir o seu vento hinchado de mareas. Durante horas, ainda que este nunca se resiste. Os homens traballan por amarrar, e elas por otorgar a un reposo ao mundo, colmado de acarinos e de versos amorosos. Desta ou outra maneira, indican o lugar exacto onde relatarán o soñado con precisión de detalles. É ritual das mulleres porque as súas mans coñecen as redes, e é só con eses aparellos que se pode ter conta das palabras. Pero non é tan sinxelo. Cando as mulleres soñan, as jaibotas son enviadas por as tempestades, e en poucos segundos, exércitos excitados de aves cobren o céu. Esa é a verdade. Despois, fan os niños sobre as casas daquelas que aínda son fértiles e enmarañan os seus berros nos tellados. Ninguna outra cousa se escoita. Dormir é imposible. As lúas non chegan a encher. As mareas nunca avalan hasta calmar. A falta de descanso arruina tamén os nacimentos. Esa é a verdade. Todos se miran en contra dos habitantes da desesperada. Así que iso parece. Segundo contan, tampouco aí estivo sempre no mesmo lugar. Extrema, apenas monte sombrío sobre a escuma da costa, cobiza do océano, mínima e unida ela por estreito vaso chamado de armar. Pero esa é a palabra última que na lingua escura designa o Leviatán, e aínda que houbo quen agardou e lle dou ese nome a esta terra, a lingua está morta, e aquí ninguén se atreve a ter a boca. Temen a conxuga das treboadas, os dentes dos baixos nas orillas dos barcos. Temen, porque tras ela navegaron homes feroces, tras a súa sombra e as auras. Desa maneira fui perseguido animal hasta a ferida, sin morte nin descanso, o seu corpo envolto en cordaxes, gravado en lanzas, traído a porco e ainda moribundo, sepultado sobre enormes seixos. A súa cabeza seguía fundida. E sobre ela, a ela foron os homens o primeiro faro de armar, a luz do leste, lanterna do óleo, fía dos arrejados, torre de Alicia, a súa búmpara, o dixo das luces, sempre acesa a historia dos eixos. Para outros, nunca o mar mordiu o paso dos amantes por los barros da terra. Ningún animal mancado ia ser forte en busca de su ser. Para eles, xa sempre hai ido mal adentro. Esta neve, que non é sabido, non é máis que un fenómeno meteorológico. Doing it, it's just how we do it. localización. Claro, ¿eso qué es? Es un grabador del ambiente, es el ambiente. Hostia, qué guapo. ¿De quién es? Es de Beca. Ah. Es, no, hostia. Es